قرآن مخترم آردن کو دا مولانا شانمان بچا صاحب درس قرآن دا 95 نمبر کے سٹھ چپا منیری پایان محل دا ڈاڈا جمد مناری پا جمعات کی پا 11/4 او 18/4/2009 کی شعر ہے دید مناوی دو پتہ یاسات ای اشاہ توحید سنت کے سٹھ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازان از دیمین چوک جانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انورشیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 لنهتدي على أحد هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا من معروف والله عزيز حكيم والذين او هاكسان يتوفون چکبس کول شیرونا دای منکم دتاسونا ويذرونا ازواجا او پریگدی بیبیانے وصیتنا وصیت دیکھئی لی ازواجیم دفارا دخلو بیبیانو مطاعنا دخرچی ورکولو الی الحولی تر یو کال پوری غیر اخراج دنا یسلو فإن خرجنا بس کچری اواتی اغیب اخفلا فلا جناح علیکم بس نشتے دے سو گناہ پتا سو باندی فیما پا سکی فعلنا چوکی اغیب فی انفسیلنا فبارد اخفلو زاننو کے من معروف دستور شرائینا واللہ اول تعالی عزیز الحکیم زورا ورا حکمت والا بے وللمطلقات او دپارا دطلاقشو خضو متاعنا فائدہ ورکولی بالمعروف فدستور شرعی سرا حقا علی المتقین لائک لا دا خبرہ دا متقیان سرا کذالک یبین اللہ دارنگ بیانوی اللہ تعالی لکم تاسوتا آیاتی احکام قل لعلکم تاکلون خامخا جتاسو اکلنا کاروالی علم ترا الالذین آیا نگوری آغا کسانو تا خرجو من دیارم چاگئی وطلیو دخلو کرونونا وهم علوفن او حال داده چاگئی بزرگونو حضر الموتی دیاری دمرگنا فقال لهم الله نوویل آغیتا اللہ تعالی موتو مرشی سمم احیاهم بیائی جواندی کرد آئی ان اللہ یکینان اللہ تعالی لذو فضلنا خامخا خاوند د فضل مهربانی علی الناس فخلق باندی ولکن اکثر الناس لیکن زیاد د خلقنا لا یشکرون قدردانی نکئی د نعمتنو د الله وقاتلوا فی سبیل اللہ او جنگ کوئی پلاران د اللہ تعالی کی وعلمو پوشی ان اللہ چی یکینن اللہ تعالی سمیع علیم اوریدن کے او پویا دے من ذلذی سوگ دے آکس یقرض اللہ چور کی اللہ تعالیٰ تا قرضاً حسناً قرض حصہ فیضاعفہ بسغما دچن کی دلرا لہو دپارا دد عذاباً کثیرا دچن دئی ڈیرے واللہ یقبضو او اللہ تعالیٰ تنگیرا ولی ویبسطو او فراخیرا ولی ویلی ترجعون او خاص اللہ تبا واپس کول شیطاسو فدریم باب کے ددریمی سے چیاغو قتال فی سبیل اللہ جہاد فی سبیل اللہ پدے کے اللہ تبارک و تعالی احکام ذکر گئی چپکم بانے اصلاح دو قرآنی کی گی او دیتا احکام وید تدبیر منزل احکام چیاغی بانے قرآن روغی گی فاغیبانی دو کورونو اصلاح کی گی او معاشرہ آغیبانی سمی گی پا داغ لڑکی اطلع سا احکام ذکر کئی لگا سنگا چه مخ کی اشپار سا احکام بیان شو او پاغی کی اخیرانی حکم داو چه حافظو علی الصلواتی والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين الله رب العزت درباني مزونا برسکڑی دی داغ مزونو اهتمام کوئی داغی حفاظت کوئی مزدر نزایا نشی غزا نشی او هر دو مزونو میاس کے جگم درم مزدے داغی احتمام کوئی چی اغا کڑی اغا نشلیگی او دی پینزو مزونو پا خپل خپل ٹیم باندی پا بندی کوئی وقومو للہ قانتین اللہ تا پا عدب و پا عجزی بانی ادرے گئی کم حرکات سکنات کم کارونا چی اغا دی مزد عدب و خلاف دی و مزد پی خرابی گی اغی نزانو ساتی آنکا جارے دا خطرے حالات وی او تاسو پداغا طریقہ بانی مز نشی کولے پا کما طریقہ چپا آمو دا امن حالاتو کی مز کوئی نو فرجالن او رکبانا مز پیدل کوئی پو لارا بانی ده سر پیشارا یا ده سورلی پا حالاتو کی ده مز ده حکم ذکر که چه مز کولو سرا انسان سرا ده اللہ امداد رازی چه سڑے مز کئی پا بندی سرا نو اللہ امداد کئی نو مز کوا چه اللہ ده امدادو کی او دا احکام چه اللہ را بولیده تی ذکر کئی دا پارا دا اصلاح دا کورنی چه پا غیر تا عمل آسان شی چه پا غیر عمل کوی نو کور با دروغ وی معاشره با جوڑه وی بدامنی بنوی انتشار بنوی خانه جنگی بنوی پا ملک با گروه بندی نوی اللہ تبارک و تعالی با مو امدادو کی کافر تا دشمن تا با یو مخیز شئی اللہ بدل فتح غلب در کی یو دین اسلام تا با اللہ تعالی و دنیا کے ودور کی ورپسے بیا حکم ذکر کئی وَالَّذِينَ هُوَا كَسَانَ يُتَوَفَّوْنَا مِنْكُمْ چه کبس کول شیرو هنا دا عید تا سنا وفات وایم نغیتا چه دا سڑینا ساوزی و غمبر شی یو توفون منکم چه سارا غی اغرو هنا کبس کول شی و غمبری گی منکم دا سنا ویدرون ازواجن او پریدی آئی بی بی آنے زنانہ دینا پاتی کی گی کنڈی دی پاتی کی گی نو اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کئی چو وصیت اللی ازواجیم وصیت دیو کی دپارا دخلو بی بی آنو مداعنا دخرشی ورکولو الالحولی تر یو کال پوری غیر اخراج دن اصلو چوبا سیما چه دا زنانا دا کنڈا تر یو کال پوری دل خرچور کئی او دا مو با سی دا یو حکم اللہ تبارک و تعالی ذکر که خود دین مخ کے 234 نمبر آیت کے حکم ذکر شویو چو والذین یتوفون منکم او آکسانا چی کبس کولشی روحنا دائی وفات کولشی منکم نتاسنا ویدرون ازواجا نو پریدی آئی بی بیانی کنڈی دی پادشی اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی چی آغب کنڈی یتربسنا بی انفسینا انتظار با کئی آئی پا خلو زننو باندی ارباتا شوری معاشرہ سلور میاشتی یو لسردی داد اغیی عدد دی دو کنڈی عدد دا دی چه خاون دی مرشی او دا پا خیر خیریت بانی وی سنورا مسلوتا نی دا حمل وغیرہ بیا سلور میاشتی یو لسردی عدد دی چه اغا تیر شی نو دار دای خاوندو ده کاتین آزاد شوا ده دی غم ختم ده عیدت ختم ده او دا بیا پا شرعی طریقه بانی ها ده بل جا سرا صحیح طریقه سرا نکا کولشی آل ده عیدت سلور میاشت او لس رضیوه او دی دای که اللہ را بولی دست ذکر کئی چه کم خلق ده تاسو نه وفات کیگی مڑیگی او دا اینا کنڈ پاتی کیگی نو وصیت اللی ازواجهم مطاعن الالحول غیر اخراج وصیت یو کی دا پار دا خپلو بی بیانو دا خرچه ورکولو تر یو کال پوری غیر اخراج د نه استو چې دی به وباسینا. علماء کرام ذکر کوي چې دا آیت او دا حکم منسوخ شو چې کله هغه حکم رالی چې یتربصنا بانفسنا اربعۃ شهر عاشرا چې انتظار به کوي په خپلو ځانونو باندې سلور میاشتې او لس ورځې. دغه سلور میاشتې او لس ورځې دا چې کم کور کې ردی خاون وفات شوی دی او دا هغه کټ د جنازې چې د کم کور نه وتلی دی په هغه کور کې به دا سلور میاشتې او لس ورځې وي او د دې خرچا وغیره هغه هم په دغه کور کې ده او په دې کې به دا وخت تیروي. نو چې کله دا حکم رالی نو دا د یو کال د خرچې ورکولو حکم وایي منسوخ شو. حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ ذکر کئی چی دا حکم کم وجوب چی ہو چی دا دغی حکم در عدلون مخ کی دا سلور و میاشت ہو دا لس رضی دغی دتا دا مقرر کی دون مخ کی دا وصیت دا خاون پا وصیت بانی چی کم خبر و واجب و چی دا دغی زنانا خاز خوراک هغه به دغه ورسان دا وارسان دا برداشت کوي او دې له ورکه یې هغه په غیبه باندې واجبو چې کله دا حکم د سلور میاشتو لس ورځو دی عادت رااله نو اوس دې هغه د وجوب هغه حکم منسوخ شو او دې هغه مستحب والے چې دینو هغه په ځای پاتې شو ځکه اوس دې نه بعد وصیت کېدل نشي. آن دا یو مستحب خبره ده که او سره اولگی او اغم ریگی او دا اغن رستو کنده پاتی که دل او دا اغی کنده رستو سکونه نور ا دی اولگی او دی دا وصیتو کی چه دا کنده چه دا کرده کورن نوزی نیو کال پوری کم از کم تاثر دی خیالو ساتی د دې له جامې جوړې را دې له خرج خوراک د دارو درمل اور دې خیال وساده اینو دا یو خبره ده د ثواب خبره ده چې دا د هغه د بهترۍ کې د هغه د پایلې لپاره یو داسې وصیت وکړ او هغه د هغه کور خاوندانو هغه نور وارثانو په هغه وصیت باندې عمل وکړ او دې دغه کونډه خیال او ساده ر دې له اځ وک د دې خرج خوراک هغه دې له ورک د جامو جار جوړو دارنګ له دارو درملو خیال او ساده دا یو مصاحب خبره ده او خبره ده الله به اجر ورکي. وصیت لزواجهم وصیت یو کې د پاره د خپلو بیبیانو متا انا د خرچی ورکولو اله الحولی تر یو کال پوری غیر اخراج دنی استلو. ها فاین خرجنا بس کچری وطلی آزنانا پخپلا یو کال تاغیو نکتل سلور میاشتی و لسر زباد آغا پس شرعی طریقی سرا چل تر نکاو که او دغه کور نه لاړل نو فلا جناح علیکم بس نشته دې سو ګناه په تاسو باندې. ځکه زه انده سوال راځي غنا چر دې خاوند خو موږ ته وصیت کړو نو دا هغه وصیت مطابق موږ لا دا په کار دې چر دې خدمت کو دا یو کال خو دې هو کال ته نه کتل او دې بل ځای نکاح وکاو دا لاړل نو اوس په هغه وصیت باندې خو مونږ عملو نه کړ ځنه چې مونږ ګناهګار شو. نو الله وايي فلا جناح علیکم بس نشته دې څه ګناه په تاسو باندې فیما پاس کې فعلنا فی انفسنا جو کې دا کونډه په بارا د خلوزانو کې مم معروف د دستور شرعینا بیا بیا دا ذکر کئی خان ذکا پا بعد غیر ناشائستہ حرکاتو بانی دو بعد خاندانونو پوزی پری کی گی او سترگی اخکتا کی گی نو خبردار دا سی کارو نشی چی دا غیر ذرا دا خاندانونو میں اس کے ٹسل راشی او دیو خاندان جرد آسی نا چی دیو بندہ دا غلط حرکت دو وجه نا سترگی گوزشی او پوزی پریشی از ندا کارو شی نو دا زنانا که یو قدمو چتای نو دا خپلو وارسانو پا مشوره بانی دا غی پا صلا بانی او پا شرعی طریقه بانی با قدمو چتای او کچری دا غی اغا حرکت اغا غیر شرعیو او دا خاندانی اقدارو نخلابو نو بیا دا ای خاندان افراد دا دی خبری حق لری چا اغا دا اغی حرکت نمنکی شریعت ډیر لوی د غیرت دین دی یو ډیر لوی د غیرت قانون دی خو افسوس دا دی چې دنیا عقل ختم شو انسان چې دی نو هغه صرف مادیاتو ته پریوته او ماده او پیسه چې دی نو د هغه قبله او کعبه وګرځېدا د زندګۍ مقصد وګرځو هغې ته سجده لګی او د خپل دنیاوی جوان عزت هغه صرف چې و پیسې کې غني د الله رب العزت د دین په خوا کې نه دیږي نه د هغه د احکامونو خبر وي د اسلام د الف به د حروف د هجین هم نه خبر وي د اسلام خلاف چې نو منفی پروپاګاندا غلط پروپاګاندا کوي هغه شریعت او هغه قانون چ آغا الله تبارک و تعالی را لګلو نو هغه کې کم ځای کې شیدې نو فرق پاتې کې دی شي هغه کم ځای کې شیدې انسانیت د پاره نقصان کې دی شي الله رب العزت انسان پیدا کړی دی او د انسان په خیر او شر شي الله څنګه پويږي داسې به بل څنګه پويږي ما او تا یو کار نن کوو و ده سبا ده غیر ده نتیجه نمونیو خبر چه سبای نتیجه سراوزی اللہ را بولیدت چه او کار کئی نو اللہ تا پتا را چه ده سبا نی نتیجه سرا نو اللہ چه کم کانون ده انسان ده جوان تی رول ده پار دنیا تر آلی گلو نو اللہ تا پتا وا چه انسان پا دیبانی عمل کئی نو ده بڑیر مفید و فائده من نتاج روزی و علا چه انسان خود آغین زان خبر کی گنا علا چه انسان خود آغیبان زان پویا کی گنا چو سره دا آغین خبر نده و پا آغیبانی تنکید که یو دا آغی خلاب چه ده آغا من بی پراپیگنده کئی و داوست انتهایی ده بیو کفتیاو ده کامکل توب خبره ده او بیایی ده تمنده چه کلا انسان د پیسې غلام شي او بیا د پیسې بچي او زی او ګرځي نو بیا هغه بغیر د پیسې نه بل سوچ نه کوي په پیسې باندې بیا د هغه ایمان خرڅيږي په پیسې باندې بیا د هغه غیرت خرڅيږي په پیسې باندې د هغه پښتو حیا خرڅيږي په پښتو باندې د هغه دی په پیسو باندې د هغه دین خرڅيږي زمائی دادمان دا آغا پیسا سلال غواری کار سپی خرسی گی دا کلا چی دنیا مقصد و گرزی سمرا بدکسمتا قوم دے سمرا بدکسمتا ملک دے انسان چی ردے ملک پا بدکسمتا سمرا او جاڑی نو دمرا کم وی کچر دا سو خیرخوارا پاسی اور دے ملک دا خیرخواری سو چکی نو دا آغی دا ناکام کولو دا پارا چیده نو خلق دو پند و زور کئی چیده ناکام شی بیا چه کل پایی که دا پیسه استعمالو شی نو آدیر خطرناک شی ایدتمند دا تو گورا کچری اوسرده دا انسانی حقوق و خبره کئی و علمبردار وی دا آغی نو پا کار داره چه اغبی عدسته که یو رخت نگوری کلا چه تا تنن پا دی سوچ و پا دی غرز و پا دی نید بانی یو جیلی ویڈیو او خودلشه چه پتا نلگی چه دا کم دا کار شوه ده او چا کرده ده او آغی بانی مکمل چه ده زما استار ده معاشره پیداوار او د مسلمان په نوم بانی چه زان دا مسلمانان وای خو پا ڈالر آغستی شوه وی دا غی زمیر او دا غی غیرت دا غی ایمان او دا غی دین اغا پا پیسا و پا ڈالر اغسته شوه وی اغا مکمل دا سه پروپیگانده که مولوسی چه تا بایی او یهودی را غلط او غناسی او دا پروپیگانده کهی پا خلکو دا زای مشوا چه دا سراحت گورمنت وله چه دینو دا سی او قدم اوچد که چه دا غی نا زما دا پختانه خوره پا یو خطابانه امن راله او زمانگا وینا لوگو نشیدنو محفوظ شوا دا آغا دا خلکو با نشیدنو زای نشوا و خبیو نلگی دا ولی باقی امریکا ناراضا وا نو دا امریکی دالر چکم زای تا رسیدو نو چکم جیب تا آغا دالر رسیدو نو آغا جیب والا مارکت گرالی چه دا دالر را تا شل ملو شوی دی نو چه دی پروپیگانده که دا شامل شم نو دا بسل شی اتیا برال نور رو لیگی او بیا اولا گیدونو بیا دا آغی خلاب چیدنو داسیو طریقه کار استعمال که چیدای دنیا تا او خودل چیکه اسلامی نظام پا یودای کرال او شریعت رال او بیا و خلکو در ادا کرگی گیده تا او گو رئی دی اسلام چهره دیر خطرناک شکل که دنیا تا پیش کرا او خل چیدنو یو سازش دلان دیده اسلام نشیده نو بزنکی یو اغینه یرهی دا هم درد و خواخو که انسانیت چی دی آغا آبی صدیقه چی آغا یو داکتر آوا یو قابل بسلاحیت زنانه و مسلمان آوا چی آغا کلا یهود رونی والا و دی یهود جنتانو دی شبروان جل که آغا بن کرا او دا آغا زای وڑو دا آغی چقی اولی دلی دی شاید برا کم ظلم شوه دی او بیای دا آغا زای نا گوانتانامو بی تبوتلی دا تر بی پوری چه آغی دوم را تار شرکلا چه لیوانه یکلا دا انجیوز او دا امکیوم والا دا خلق چه دی دی ویڈیو خلاف دوم را غط پروپیگانده اکلا جلوسونی اوی استل او بیا صدیکی دا پارا ولی دا خلق نراوتل ولی آغا انسان نوا خو چونکه آغا دی یهودی جبر او تشدد و شکار شوا نو آغا خو چونکه آغا دین ڈالر رازی او ڈالر دا آغا خلو بنده کرده دا آساب دا خلکو مفلوج کرده دی دا داغی خلکو نو آغا خلک چه آغا ڈالر تا سجده لگئی نو آغای داغی خلاب احتجاج نکو ها با زمیر خلکو کرده با زمیر خلکو دی من خواندانو کرده او چې کوم خلک په پوند او په ډالر خرڅيږي ما خلک هغه مل خاموشو زړه دراشه وګوره زړه ته په دې باندې دلایل او ثبوتونه ورکوم چې زما د ملک ډېر قابل او باصلاحیت خلک رانی ولرې او چې را پرې خېدي نو یا هغه لګیاو د مسلمان د پاره ډېر لوچ سوچ کو او چې کله د ګوانتانامو بینه را پرې خېدي نو آغای پا لار روانی او پا تور اللہو که پا والو که لاسو نوائی پا دیرانو نو بانی گردی او آغای پا لاسکون را ٹولائی دا چا پرتوک نوی دا چا کمیس نوی او لاری بایگی آغا کابل او خیار خلکو در اداس کار کرده چی زینو تور ختم کرده لیوانی کرده دومره غریبانان تارچر کرده پا مختلف و طریقو سرا دا خل چنند دی یو ویڈیو دا پار را پاسی و دومره چ دغه انسان په غم باندې ولنه را پاسې دي یادا چې دا ډرون حمله کیږي یادا چې دا زما په ملک ځای په ځای باندې زما د مسلمان رور زما د پښتون رور ا دې پښتنې خور دیو مور او دیو لور او دیو خورزی او درویری اغا اندامونا پا یو دماغا که تس نرس شی فتیه با او بیا آغا دین او آغا شریعت چگه الهی دین دی او الهی کانون دی پا غیبانی دو گوته که خدا تا تا سجورت دی تا دا جورت دی اول دا سر خود پا آئی پوئی گی نا چه تب پوئی دی او ستا طاقت دا اللہ را طاقت برابر وی او بیا دی پا غیبانی نکتا شینی کرده وی نما باجی دا سی دا ولکت دا اللہ مقابلہ کے داغت پوئی مقابلہ کسی سمائی داد مندہ دا دیل واما سار دیو جواما چی پدے لڑکے پدے مامے لگے دا سچی کی گیا سچوشو دا سرات گورنمنٹ آغا افراد چی آغای دا اخلاص کار کڑے دے او پدے کی آغای قدم اچت کڑے دے چی پس دلی کوانے زما پا خور امن راشی و زما بچے پا امان شی زد آغی خلق و جذبه او دا غی اراده دا سلام کم زما ایرادمنده زما جماعت او زما قائده دا غم دا غی چغاله او دا غی اوازه چه تنن چه ده نور ده دا پاره دا جیلی ویڈیو دا پاره پاسه پرون چه دا غی داکره بانه دا مسلمانه بانه ظلم که ده چه نو طول ناری ندی یو دای پک زنانه رانی ولی دا دا غی زنانه دا پاره شور ولی نکه دا زنانه دا پار آواز ولی نپورتا که خو اصل خبره داله چه نیت تی خراب ده تی اسلام دشمنی ردین اسلام خلافه پا دالر خرش شوه دا دید وجه نشکم را پاسی دلی او دا کار که کابا کسمو سے جاوگی غالب شرم تشکو مگر نهی آتی مدخو اما چه زما حکومت آراغ کدمو چه دای چه پاقی بانی پا دی ملکی و پا دی خور امن رازی نو منگی عمل کردیا کو زما جماعت عمل کردیا کئی چه پا دی ملک بانی پا دی خور بانی امن رازی نا نغی چه کم یو خق ادمو چه دینو منگا دا غی ملگریو او اللہ را بولیدت سازشیان تا باکی خو آغا چه کم ناستی اسلام آباد کی دا غی نیتون خراب دی دا غی ارادی غلطی دی آغای دا امریکی سرگی رایستی دی جو گره منگ اسلام نگوارو دا دی وجه نه افسوس پا دی خبره بی چه زمانگا دا ملک صدر شده اغا دا بیان ورگه چه آغاوی چه پاکستان کی کسی کونے میں اسلامی نظام نہیں ہے یہ جو کچھ ہے یہ صرف میڈیا پروپیگنڈا ہے لیکن امریکی او یورپ تا لدے خبر اغا تسلیو ورگئی چه پیغم شده دا پروپیگنڈا را زمان پا ملک از دایم شده نو اسلامی نظام نشته بیغمه شئی معلوم علاشوه چه غید اسلام نخلاف دی غید اسلامی نظام نخلاف دی خبر اصل که دار زمائی دتمنده اللہ رب العزت زمان دا ملک دی مشران اللہ جرات ور کی اللہ ری دی پا دی وینا کی دا تھڑ پیدا کی چه پا دی نسل بانی اوزیری گی او دا سی کدم نو چه دی چه زمان دی نسل دی نقصان نو رسی زمائی دتمنده اللہ رب العزت دی اخکل دن را لے گلوے تو گره زمان استاد آیاو دا پرده سمرتا حفوظ کرده چه اللہ و ایفائن خرجنا بس کچری و تیائی فلا جناح علیکم بس نشت دیس گناہ پتا سبانی فی ما پاس کیفا اللہ فی انفسین اللہ چوکی غیب بارا دخلو زانونو کی صرف دائیو نوی وی مم معروب دا دستور شرائینا اصنا دازی او قدم اچد شی چه پا غیبانی دیو خاندان سرگی کزشی او پوزی پریشی از اینا چه غیب معاشره که چه در دستر گل گل پادی نشی شریعت دم رخ کلی کانون او دم رخ کلی دم رخ کلی اصول دنیا دا پیش کئی اللہ دی زمان جوان کرا ولی و اللہ عزیز الحکیم او کتوه چه دا خضر او زنانه دا دا چه سوشو آبا کیگه سو بارانه دا پوسو کی نو اللہ وی واللہ عزیزون او اللہ زوره ورده تا پوس کلو والا خوشته کنا نو جی دا سمره کارو نوشو ایچه تا سونه ویلشو حکیم حکمتو آلا ده حکمت دا چه مولت ورکی تیم ورکی انسان لا نو اس اللہ ذکر کئی دا حکم چه والی المطلقاتی یا طلاق خبر سر تا رسولا نو پا آخر جوائی والی المطلقاتی دا پا را دا تا مطاعن فائدہ ور کولی آبیل محروبا و دستور شرعی سرا پدی بزان بویا کوئی بدی خبر اگا پا آخر ور کوئی یو داوشو دویمه خبره و سر داوشوه چه او زنانه و دا اغی نکاح شوه و خدا اغی نکاح ترل وقت مهر پاتی شوه و مهر پاتی شوه و از ده تا طلاق ملاو شو کویدن شوه دا وادن را شوه جنه لال پلار پا کور ناسا دا خو نکاح شوه ده او ده که مهر نده مقرر شوه او طلاق ملاو شو نو بیا چرینو دا غدا که وی مطاعم بالمعروف و مطی غوهن او سفایده ورکی دیدا دیل سفایده ورکی نو منگا دا غی پا خپل دایبانی تشریح کرده و چه دا غی متغی او فایده نمراد جامع جوڑا زدو که دوپاتا دا ورکول دی اغا زنانتا وې کې په خبره زین بل ځای خو نه ده کنه بل هغه او چې زنانه دا دغې نکاح شوه دی او په نکاح کې مهر مقرر شوه دی خو دغه زنانه دا جنه لا د پلار په کور واده شوه نه ده او دې ته طلاق ملاو شو نو چې کوم مهر مقرر شوه دی نو دغې نیمه بدل ورکول شي او نیما دی خاون تا ماف تا او نیما با دی جنهی تا ملاوی که دی زنانه تا بل صورت داو چو زنانه داو داغی مهر نو مکرر شوه او داو ده شوه داو ده خواهن کور تر آغلی دا او داغی نباد چه ده نو ده ده طلاق ملاو شو اوس بس کی گی ما سویلو چه سبا کی گی ہاں مہری مثل بہ مقرری گی سچا مقرری گی مہری مثل چدا آگے برابر داغے خاندان کی یو جنائی وی یو زنانوی او داغے سمرا مہر مقرر شوی وی نو آغا مرا مہر بر دی مقرر شی آغا بدی تور کلش زمائی رتمن دا دا سورتون دا اٹول واجب دی کچرے دے متا ام بالمعروف نہ دغ مرادی نو بیا حقا علی المتقین لازم علی با متقیانو با مومنانو بانی چی دغ شیبا کئی او دا مہر بور کئی بلا خبر دادا کچرے او سڑے او لگی ار دے مہر نہ علاوہ ستخفا سجاما جوڑا سدوپاٹا سور کئی نو دا مستحب دی او دا دیو متقی او پرهیزگار مومن بنده سره خی جدا سی ہوگی چه دا مار نا علاوه اغیل سبل سوار کی چه کل اغیل رخصته ای نو بیا چه دا نو بیا مانه دادا چه حقن علی المتقین لائق دا دا خبره دا متقیانو سره متقیانو سره لائق دا دا غیل شان سره خی جدا سی ہوگی وللمطلقات او دپارا دا طلاق شو خذو متاعهم بالمعروف فائدہ رسول دے پا دستور شرعی سرا حقا علی المتقین لائق دا دا متقیانو سرا دا خبرا احکام ذکر کل اطلس نو اللہ و اکذالک یبین اللہ دارنگی بیانوی اللہ تعالی لکم آیاتی تاسو تا اخپل احکام اللہ و اخپل احکام دا تا بیانو ما لعلکم تعقلون خامخا چی تاسو پویا شئی قرآن چی کم احکام بیان کل او پاغید زان پویا کنو اکل من با علی او چی دا قرآن کریم دا احکامو نزان نخبری او که داوی دا اکل زمائی زتمن دا نو دا خبره چی دا نو دا جوړ نخوری سمی نخوری اللہ وی دا احکام بیانوم کذالک یبین اللہ دارنگی بیانوی اللہ تعالی لکم آیاتی تاسو تا خپل احکام دا تاسو چا تا وی صحابو تے ویلی دنو ٹھیک دے کنا تول تا وی چه طول دوائی نو طول بیزده گئی او که نه نو ده وی نده خود مولا تکره نو او مولام وی وی ارساله خوبه نزده گئی دا خوبه آغا سوگزده گئی چه آغا پویگی نو آیا بس تا پویگی که نه تازده کره ده بس خبر ختم شوا او الله را بولیداد برمای چه ما طول خلکو لره دیگل ده طول خلک بیزده گئی ادی وینا نیشی زا کولے نو اللہ ویل قد یسرنا القرآن لذکر فہل میں مدکر قرآن میں پند و نصیحت لا دگڑے آسان کرے سوچتے جس دے کی نو دے وینا نو چیتے نزد کیا اس اللہ خورا توائی سوچتے جس دے کی سوچتے کون گیشتے نو چیتو اس وینا زنی اما نو سبیرت اللہ تعالیٰ او خی دا قرآن برات اللہ سن زیب گرے سمجھ برات سا پزین کیا ظلم آزو کراولی کہ تی طلبگار نی تی طلب نگی خلقو تاویزون او دمون لخص دا کرائے پدے خلقو خضر راوست تیرے دا بعد خلق مونتا وائی وی ولی بات کار دیں مونگو نا خبر سمکاوا دم چول خکار دیں خود دم نہ کاروبار دکانداری جوڑول دا شریعت کے کم زائری دا مات ہوا ہے دا شریعت کے کم زائری چرے نہ ہوتے دکانداری جوڑے دا دکانداری جوڑول دا ماتا خے اوکتوا ایسے نہ زدیو بنده ایم نو بیا به یو کارو کی مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه خو پیجنه وای کنه بیا و دا آغا فتاوا را والی امداد الفتاوا آغا برا والی و پا دی لڑکی با آغا و گوری که چری آغا تا در دی کاروبار اجازت در کئی نو بیا دیو بنده و غر دیو بندیانو سر دی نو بیا در ٹک دا بس کوا او که آغا رتاوی چی دا دوکانداری و دا کاروبار با شریعت کی نیشتی نو بیا خود اخپل و مشرانو ما نگر دا قرآن اللہ دیل را لگل و دنیا تا دا دل را لګلو چې ځان به وکړي او دا قران به راواله او دا الله مخلوق ته بیان کوي به پویا کی دا الله دل را لګلو الله په الله مې قسمی کو قیامت کې الله دا د بوسوګو چې تا ما قران در لګلو تا دې نه چاله تعویز کړو ما قران در لګلو او تا دې نه بچا دمه چول او دا ته بوس چلا او دا که بوس با دا علم نکیگی او کنا چه تازو ما دا کتاب مخلوق دا بیان کرو کنا دا تا بوس با اللہ کئی بیا خوزی مواری دا را کنا چه دا مخلوق دا بیان که پویا که بی دا اللہ دو دکانداری لنه در آلی کلی دا اللہ تعالی دی لنه در چه دا بی مندائی جوڑا که از مندائی کار دینا وارا دا اللہ دی لنه را آلی کلی اللہ و ای کذالک یبین اللہ ادارنگ بیانوی اللہ تعالی لکم آیاتی تاسو تا احکام خفلو لعلکم تاکلون خامخاچ تاسو زان پویکی خامخاچ یکل نکاروالی مسئلہ شروع کئیس صد پارا چی دا حصہ دا سورت شریدل الجہاد فی سبیل اللہ دا اللہ لارک جہاد کول اس اللہ رب العزت فرمائے زان کی بادری پیدا کئی دا اللہ دے دین دشمن زربا مقابلہ کو لغواڑی اکتوا جد تلنے میں مڑ شوینے میں نو اللہ وی علم ترا الالذین آیا نگوری تا کسانو تا خرجو من دیاریم چواتلی وائی دکرنو خلونا وهم علوبنا وغیب زرگنو سلاو دیو ذکرونا حضر الموت دیار دو مرگنا دا اللہ پیغمبر و تویر اوزئی دا اللہ حکم دی او دا اللہ دشمن سر مقابلہ ہو کئی اغیوی دا سمیبا دی خپلی خان اکمونگا تانگینو داری مونگ در نلارو سادرون رواغست و روان شو دا ازراعات علاقه خلقو سزای تا ورا سیدل آغا دای پی اللہ پرشتر آولی گلا اوی چگا پیو وای چی موتو مرشای دا اللہ حکم دے چی مرشای با طول پزای بانے پریواتن سو کوئی شپک زرہو سو کوئی لز زرہو سو کوئی دیر زرہو سو کوئی سرویغ زرہو مفسرین زای پزای بانے ارز مرشو اللہ وای و هم اولو بلنا و غیبا زرگنو حضر الموت دا یاری دا مرگنا وی تا منگا مرگ لا بیائی چی جنگ لاؤ بیائی خو مڑی مو کانا نو اللہ وی خواہ دا پا جنگ کی مرگ دیں پس پینا ڈاگا با دربانی مرگ راوالم نبا جنگ یو نبا جگڑ یو مڑ بائی چی اللہ دے مڑی نو بیائی پا جنگ نی دا غصی بائی فقال لهم اللہ بس ویلائی تا اللہ تعالی مموتو مڑ شئی بلا دادا چی دا خلق پا دا علاقه بانی تاون مرض را لی چه تاون مرض را لی نو دی خلکو دا علاقه نا کڑا اکڑا چه تاون را لی او دا خوبا طول خلک مونگ با ملشو را دای دا ملک پری دی او تختی دل دینا چه دا ملک نو اتل روان شو ادیو دو غرونو میاس که یو علاقه دا او رسی دل اللہ بی پرشتر آولی گل و غیب چه او اولا چه دا اللہ حکم دی چه طول ملشی طول ملشو پیغمبر را لے آغی تا ادرے دو چی دا سیو قتل پا حالی والا افسوسو کو دا اللہ نے اسوالو کو چی اللہ جوندی کا نو اللہ وی سم حیاؤم بیائی جوندی کرل آغی لرا اوز یو زائی کی وبا راشی تا اون راشی یو بلا وبای بیماری راشی نو آیا آغازائی نا تختیدل جائز دی زمائی رتمندہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم دا دی چې په کومه علاقه کې وبائی بیماری رااله نو دا هغه ځای اوسیدونکو متاثرین شې دین هغه به بل بل نه زی او کم خل چې داغه علاقه نه دی او هغه ځای کې علاقه کې سکار وی نو په دغه دوران کې په دغه وخت کې هغه د بهر خلک دې ځای ته ناراضی دا د نبی علیہ السلام حکم دی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دے او دے شام پا دورہ بانے روان دے پا اغا وقت کے دے شام گورنر شو ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ روان دے چکل اثرہ زائت اورا سے دے نو اغا دائی کے وطا اطلاع میں لاؤشوا چے حضرت پا شام کے تاغون راغلے دے او ډیر خلک دا غي د وجه نه شهیدان شو. لوی له صحابه او تابعین چې دین هغه شهیدان شو. تاسو دې ځای کې لونه کې ډیرو لګوي دې ځای کې لونه کې کی نه دمو کوي ملګرو سره لونه مشوره کوي دا غي نه باس به سره نو بیا غسو کوي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه ځای کې نه اوسه او خپل صلاحکار د مشورې کسان غیر اجم کړل کین اصل شیرا دی علاقه ته لاړ شو کلاړ نشو. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ تاسو کئ د خپل ملګرو نه چې په دې لړ کې تاسو د نبی سره سامنے سوریدلې دي هغه وخت تاسو نه وي. دا غیر راستو حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ وي حضرت ما دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوری دلی دی چی پا یو علاقہ کے تاغون رالے یو وبار آلا دا آغدائی اسیدون کی خلق دے دا آغدائی نتختینا او چی کم خلق دا آغدائی ندے دا آغدائی نباہر دی نو غیر دا آغدائی ترازینا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو چی کل دا نبی علیہ السلام دا حدیث واری دا نو فیسارے اوکلا دا واپس للو چه بس نظم ها ده نبی ارسام وینا ده چه کم خلق بارهی وین و غیر ده زیده نرازی او چه کم خلق ده ده زیده وین و غیر ده بار نوزی و چه کرده به صلاق او که واپس تو نه ابو عبیده ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ نو راله و ماری فاروق رضی اللہ تعالیٰ ده و امیر المومنین ده اللال تقدیر نتخته. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وطاو قتل کہ کاش ابو عبیدہ چیزا خبر تانوے کڑے بل چا کڑے یعنی ستا دا خلیص را دا خبر نو علائی کا چیتا اکڑا وی آو زد اللہ دا تقدیر نا دا اللہ تقدیر دا تختم دا اللہ تقدیر دا چیزا اللہ کبانے و بارا ہستے دا خو اللہ را بولی زد دام تقدیر دے چو سڑے دو باہر نرازی نو اگر دی زائی تا نداخلی گی اور دی زائی خلق دے باہر نزی نو زد باہر نراغلیم ننزم وطا او داوی نبی علیہ السلام میری دی پاغی عمل کم سمرا دی حکمت خبر آگا سمرا دی حکمت خبر آگا زمائی دات مند دو باہر ندی او سڑے نرازی چرا دا دا دا حالاتو نمتاثر نشی د دا دادا یو سړی د بل بل نه دی چې نور خلک وسره متاثر نشي. دادا الله د نبی خبره ده حکمتونه یې ګڼ دي. مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ یو حکمت دا ذکر کړی چې دا به کوم یو حکمت دی. دا یو حکمت ذکر کړی بل بل حدیث کې راځي حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وایي چی نبی علیہ السلام فرمائل چی یو علاقہ کے تاؤن را لے او دا آغازائی اسی دن کی افراد پا دین ید بانے سوج بانے چی دا اللہ طرف را غلی دا او دا اللہ دا پیخ نتیخ سنکی گی او دا اللہ و بے سلبانی رازی شی چی اللہ را بولی رت را لسمو کار کردی دی دیزائی کی بایما پای می رضا دا او پا دغی بانی والا مرگ تا اون را لینو دغی انسان دا شهیدانو که بشمار کی یا دا مرگ دا شهید دے زکر چی دے دا اللہ و بیسلہ رازی شو یا دا مرگ دا شهید دے دا اللہ را بولی دے تا حکم دے دا اللہ وینا دا چا خلق و بانی دا اللہ حکم دا مرگ را لیا غطول ملو شو آئی دا مرگ نا تختی دل سم احیاؤم بیائی جو اندیکل آئی لارا وی خود الوطا چا دا مرگ نا تختی چا دا اللہ دی مرگ نو چا دا بلار شے ان اللہ یقیننا اللہ تعالی لذو فضل علی الناس دا پاکستان او دا افغانستان خلق دیر ناران خلق دی دیکھا ندی پا اللہ میں دیکھا سمجھے دیر ناران خلق دی دا دی دا شکم اور کر لے شوے دی دا دی یورپ پا یوم ملک او کر رکا نا دا ماکا با دا ملک باغا سر کی گی او دی سر کی بے خلق دی بتا مڑی اگر بل رضی او ملگری تیلپونو کو دا یورپ کی دا یوم ملک زلزلہ آگر لے کنا وی عدلتی امریکا کی اومو اسے جڑکے محسوس شوئے وی انگریزان دا خلو فلیٹون راو اتلو او وی خلے اسمان تا کڑے وی او لکا دو غویان وی بونکل لوئی لوئی چیغی والی وی ماوی چوا دا افغانستان او دا پاکستان خلق سمرا نران دی چی آغای تا ردا کاتی کی گی او آغای اڑو دا پزین کے نرادی جدا سکی گی او زمائی ذاتمند دا بل کر چور کرے نخبل کور بچے دور نہ نہ اس گاری کی کم خل کو چیز منگ پہ ملکوں کے دا اور کر لے اللہ دے والا پخبل ملکوں نے بانے اور پوری کی ظالمان دے اللہ تباہ کی مظلومان دے اللہ خلاص کی ان اللہ یقیناً اللہ تعالی لذو فضل علی الناس خامخا خاوند فضل میرا بانے دے فخلق بانے ولكن اكثر الناس لا يشكرون لیکن زیاد خلقنا قدردانی نہ کید نعمتوں دا اللہ یقینن چھ بمون دا اللہ ڈیر لوی فضل لے خلم وڑلا الفاظ را دا غنیشتے او پوی گنا چھ پکما خلو او پکما الفاظ زبانے دا خپل رب شکریہ ادا کو خو اللہ تہ زمون نہ دا غسی راضی شا او اللہ منگلہ دا شکری سنا صدا دا کول توفیق راکا نو اللہ وی وقاتلو فی سبیل اللہ دا مرگ نا میارے گئی آج جنگ وی پلارا دا اللہ کی دا اللہ دا دین بول بالا کول دا پارا وقاتلو فی سبیل اللہ او جنگ کئی پلارا دا اللہ کی وعلمو پوشی ان اللہ سمیعون چی یقیناً اللہ اوری دن کے دے سچوائی اللہ اوری علیم اللہ پوئے دے سازو پنیتنو ارادو بانی اللہ رب العزت زمونگ ظاہری او اللہ رب العزت زمونگ باطنی گناہونا معاف کی کم گناہونا کم کڑی دے اور آتا معلوم دی کم کڑی دے اور آتا نبی معلوم اللہ دے ٹول معاف کی اللہ دے پدے ملک اردے ملک پوسی دن کو بانی اخفل رحمو کی اللہ دے ٹول توجہ خپل دین ترا واڑی اللہ دے آغی اعمال نہ محفوظ کی جب کم اللہ ناراض کی گی اللہ دے منگ دے آغی اعمال توفیق را کی جب کم اللہ رضا کی گی اللہ دے دے خوری دے دے ملک دے مسلمان دے بچی بچی حفاظت کی کم خلق چی دے امن دے پارا منڈے ترڑی وئی حال زلی کئی کوششوں نہ کئی اللہ رب العزت دے آغی پا کوششوں کے برکات وا چاہی اللہ رب العزت دے ٹول حفاظت کی اللہ رب العزت دے ٹول مشکلات ختم کی تے چا درس شرعی حاجات بھی مرادونا بھی اللہ دے خپل خزانوں نہ پورا کی تے چا اولاد نشتے دے اللہ رب العزت دے داغی جولائی پا داغا میوہ بانے ڈاکی کی اللہ رب العزت دے داغی اس طرح پا خپلو بچو یخی کی تے چا اولاد شتے دے اللہ رب العزت دے نیک عمل صالح و محفوظ لوئی کی تے چا اولاد نہ فرمان دے اللہ دے فرمان بردار کی اللہ رب العزت تے ٹولو تا ہدایت استقامت نصیب کی سمرا بیماران دی اللہ دے ٹولو تا صحت ور کی سوک مومنان مسلمانان وفات شیوی دی اللہ ٹولو تا مغفرت نصیب کی اللہ دے خپل دینی مراکز و حفاظت کی اللہ دے آغی متولیان محفوظ کی چار رون کے سے شرعی حاجات مرادون دی اللہ دے خپل خزانوں نہ پورا کی الحمدللہ